الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله مولانا العلي العظيم معزز علماء الكرام اساتذہ گرامی قدر اور عزیز طالبان علوم نبوت ہم سب کو یہ بات معلوم ہے اور اس کا یقین ہے اور یقین کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علوم نبوت کا حصہ عطا فرمایا تھا. آپ کا ارشاد عالی ہے اوتیت علم الاولین والآخرین, اگلوں پچھلوں سب کا علم مجھے عطا کیا گیا, لیکن اس تمام علوم کے سر چشمہ ہونے کے باوجود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس طرح دعا مانگا کریں کہ رب زدنی علما, کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ ہی فرماتے رہیے. تو یہ جو دعا تلقین فرمائی گئی سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, یہ آپ کے لیے تو ہے ہی, لیکن آپ سے زیادہ یہ ہمارے لیے ہے کہ اس میں یہ نصیحت ہے کہ تحصیل علم میں کسی بھی مرحلے پر پہنچ کر ہم اپنے کو مزید علم سے مستغنی نہ سمجھیں. اگر غور کیا جائے تو یہی نقطہ کمال علم تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب ہے. اسی لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من ہومانی لا یشبعان, دو بھوکوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا, ایک مال کا بھوکا اور ایک علم کا بھوکا. پس جو طالب علم یا جو عالم درجہ کمال تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی بھی مرحلے میں اپنے کو مستغنی اور کامل نہ سمجھے, بلکہ اس کے دل میں طلب ذوق و شوق کامل رغبت مزید علم کے حاصل کرنے کی رہنی چاہیے اور اس بارے میں ان اساتین امت اور اکابر علماء کی زندگیوں کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے آخر آخر لمحے تک بھی اپنے کو علم سے مستغنی نہیں سمجھا. مطالعے کا اہتمام کسی ذریعے سے مزید علم حاصل ہو جائے اس کا اہتمام آخر عمر تک رہا ہے اور ان کا جو زمانے طالب علمی گزرا وہ تو بے مثال جس کی آج نظیر نہیں پیش کی جا سکتی. حکیم الامت حضرت اقدس حضرت معانا اشرف علی تھانوی نقر اللہ مرقدا وبرد اللہ مزجا جن کا فیض آج تمام عالم میں جاری ہے وہ ویسے ہی تھوڑی حکیم الامت بن گئے. ان کی طالب علمی کا زمانہ کیسے گزرا؟ فرماتے ہیں کہ میرا معمول یہ تھا کہ گھر سے کوئی بھی تحریر آئے خط آئے کارڈ آئے درمیان سال میں اسے پڑھتا بھی نہیں تھا اور ایک گھڑا رکھ رکھا تھا اسی میں ڈال دیتا تھا تاکہ بیچ میں یکسوئی میں خلل نہ پڑے اور جب امتحان سے نمٹ گئے فارغ ہو گئے تو اب گھڑا الٹ دیا اور پرچے پڑھ لیے. کوئی خبر ملی کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے تو الحمدللہ کہہ دیا, کسی کا انتقال ہو گیا تو انا للہ پڑھ لی, اکٹھا ہی ہو گیا سب خوشی غمی. تو ایسی یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کیا تو حکیم الامت بنے. اور فرمایا کہ میرا یہ بھی معمول رہا کہ اپنے اساتذہ کی کچھ نہ کچھ خدمت کرتا تھا, کم سے کم عرض ہی کر دیتا تھا جب چھٹی ملی کہ ہمارے لائق کوئی کام ہو تو ہمیں حکم دیا جائے, جیسا موقع ہو چھوٹا بڑا. اس سے اساتذہ کیا منظور نظر آدمی بن جاتا ہے اور جو طالب علم اساتذہ کا منظور نظر ہو جائے ان کے دل کو خوش کر دے اللہ تعالیٰ اس سے علمی فیض جاری فرما دیتے. ہمارے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جو شخص والدین کو خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا سنوار دیتے ہیں اور جو استاد کو خوش رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا علمی فیض جاری کر دیتے ہیں. پھر حضرت نے عجیب بات فرمائی کہ میرا بھائی تھا محمود, حضرت کے چھوٹے بھائی تھے سید محمود جو مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے, ان کو والدین کی خدمت کا زیادہ موقع ملا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دروازے ان پر کھول دیے, اپنے زمانے کے رئیس اعظم ہوئے مدینہ منورہ. اور فرمایا کہ مجھے اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی خدمت کا موقع ملا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے علم کی خدمت کے لیے قبول کر لیا. اور انہوں نے ایسی بے مثال خدمت کی ہے اپنے استاد کی کہ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے. دیوبند میں جب تشریف لے گئے پڑھنے کے لیے تو کم عمر تھے, حضرت شیخ الہند کے گھر آنا جانا بھی رہا, حضرت کی شفقت بھی بہت رہی. اس سے بڑی بات یہ ہوئی کہ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی نصیحت اور تاکیدی حکم کی بنیاد پر مسجد نبوی میں تدریس کا سلسلہ جاری کیا اور اس میں بڑی قبولیت اللہ نے عطا فرمائی اور ابو عجم کے لوگ آتے استفادہ کرتے اور آپ کا بڑا اونچا مقام وہاں ہو گیا. اور اسی دور میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اپنی تحریک کے سلسلے میں حجاز مقدس تشریف لائے اور شریف مکہ نے بغاوت کر دی اور پھر آپ کو گرفتار کر لیا گیا. وہ ایک لمبی تفصیل ہے. تو اس گرفتاری میں حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کا نام نہیں تھا, وہ تو وہیں کے رہنے والے, ان پر کوئی جرم بھی نہیں. لیکن آپ اندازہ لگائیے اور دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ استاد کے لیے کیسی بڑی قربانی تھی. حضرت نے لکھا ہے کہ میں نے سوچا کہ اگر استاد معظم کو کسی دوسرے ملک بھیج دیا گیا, کوئی ساتھ میں خادم نہ رہا, تو حضرت تو بہت ضعیف ہیں, ناتوا ہیں, کیسے ہوگا, اور کوئی شکل نظر نہیں آ رہی. تو باقاعدہ پلاننگ کر کے لوگوں کو لگا کر اپنا نام بھی گرفتاروں میں شامل کیا. ایسے موقع میں جو کچا پکا آدمی ہوتا ہے وہ تو کنی کاٹ جاتا ہے کہ نہیں خبردار میرا نام نہ آ جائے, اور یہاں یہ ہے کہ کہہ کر کے نام ڈلوایا اور مالٹا کے قید خانے میں 3.5 سال تک جو بے مثال خدمت کی ہے تو اللہ تعالی نے اس کا نتیجہ یہ ظاہر فرمایا کہ ساری دنیا نے آپ کو جانشین شیخ الہند کا, حضرت شیخ الہند کی جگہ پر اللہ نے آپ کو فائز فرمایا, آپ کے ذریعے سے علمی فیض جاری ہوا. اس لیے ہم سب پر یہ دونوں باتیں لازم ہیں. ایک تو یہ کہ ہم کبھی بھی اپنے کو کامل نہ سمجھیں, ہمیشہ مزید سے مزید تر حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں, سستی سے غفلت سے اپنے کو بچائیں, اور دوسرے یہ کہ اپنے اساتذہ کی آنکھوں کا تارہ بنیں. یہ دونوں باتیں اگر ہمیں نصیب ہوں گی تو انشاءاللہ قدم قدم پر اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. اور اس دعا کا کثرت سے اہتمام رکھیں, ہر نماز کے بعد یا جب بھی مقبول مستجاب اوقات ہوں تو رب زدنی علما, اس کا ورد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے, اپنے علوم نبوت سے سرفراز فرمائیں اور کوتاہیوں کو درگزر فرمائیں. میں حضرت والا کا بہت ہی مشکور ہوں اور اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں اس ادارے میں حاضری کو بھی, اور حضرت نے جس قلبی تعلق کا اظہار فرمایا, امید ہے کہ اللہ تعالی اس کو ہمارے لیے نجات کا اور مغفرت کا ذریعہ بنائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم صلى الله تعالى على خير خلقه.